أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعوید سورة الفاتحی دکارا الحمد لله بیان دو اجلو خمسو شروع بسرور تشریع و تفسیر اصول او العالمین داری و ضاحت شور لمدارک عبارت کلی کی ذالا انما جمع بینواوی و نونی انما جمع بینواوی و نونی مع انه یختص بصفات العقلاء او ما في حكمها من الاعلام عالمين اول سر جمع شويدي سرد دينا جدا دو قلو صفات قص اختصاص لري زاربون آكلون شاربون یا اغج پا حکم دی صفاتو دو قلو کی من الاعلام وجسد لما فیه من معنى الوصفیتی وهی الدلالتو على معنى العلم وجاور لما فیه من معنى الوصفیت دی عالمین کیوں مانا دو وصفیت دا وحیت دلالت و علامان العلم اگر دلالت دی تو مانا دو علم مانی عالم نو عالمون نو عالم نو امدر کسی عالمین لکا عالم ما یعلم بیشی لك عالم علم والا راجمكي معنا ده علم ده بگی لیکن معنا ده علم ده دیو جن دا جمع شوی ده قوم قیم والی الرحمن الرحیم بس مالک یوم الدین ند قیامت رز دا لی مظهر دی دا رحمت الهیہ دکا یو اسے دنیا تا دا رحمت را لے گلے دی او کم حل تلق ری خودی دی مالکو دا قراعت مراغلے دی او ملک قراعت مراغلے دی رحمان او رحیم کی دیو حدیث حلو اورا او دا قائد محترم صاحب تنویر جنان کی کڑے دی اللہ تعالی سورة انعام کی دوزے ہوئی کتب علی نفس الرحمن اللہ تعالی پزاننانی رحمت نکلے دی رحمت کول اگرانی حدیث پاکی سبقت رحمتی غضبی زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی. نو عذابونه دا چې ورکړي نو هغه هم بنده باندې رحمت دی که نه بنده باندې رحمت دی؟ سره به ثواب ملاویږي مؤمن له ایماندار ته. و چې دا مطلب شي چې د رحم کارونه کوي د رحم والا کارونه تا اللہ و تعالی غضب کا دبیر نوقع کی مالک یوم الدین مالک او ملک دوڑ قرآت ندی مالک او ملک او مالک چه مطلق ذکر شی مددی اطلاق صرف او صرف اللہ و تعالی بانی کی او اضافت سره مالک الدار مالک البیت مالک الارض لغا بیا کو بل بانیم کی گی بغیر بانیم کی گی بیا مالک او ملک دیکی فرقو ندی مالکو آغا چاہتا ہوئی چو پخپل مملوک کے تصرف کئی مکمل تصرف او ملک آغا دا قانون دلان دے تصرف کئی بادشاہ دی او وطن بادشاہ وی بس داغی چکم قانون وی پاغیران دے باغا تصرف کئی اختیار بچا لئی دا یو فرق دی. دویم فرق دا دی چه مالک دا اللہ تعالی و مدحکی دا ملک نا ابلغ دی. ولی او ملک چه دی دا پو مدح دا مخلوق کی دا مالک نا ابلغ دی. دوالا یو بل سر لازم ملزوم دی دوالا یو بل سر سی دی لازم ملزوم دی. فبین المالک والملک ملازمت اذا كان في صفت اللہ اللہ مالکم دے اللہ ملکم دے نزل تقرات دا مالک یوم الدین دے ملک یوم الدین دے اللہ تعالی ملک دے مالکم دے زکر چھ دا عرصو دا اللہ دا قانون موافق چدن اگر چلی گی اختیار اداغ دی. آنچ پا صفت دا مخلوق کی نو مخلوق کی بیادے کی دا ملازمہ نشتے چی خواب خادوارا بے یہ اسی سے اختیار دتا دے دا کور خو بادشاہ خو نہیں بادشاہ خو دار سے اختیار خو نہ دے قانون لان دے بچھا لے گی. مالک یوم الدین او ملک دوڑ قراءتو ندی غورا کم یو دے نبازی ہوئی مالک غورا دے ولی حروف پکی سیوا دی نو سواب زیاد دی علیف پکی دے کنا او ملک کی غالب نشتی. ذیم قولدار چې ملک قراءت غوړه دي عند البعض ولی وجد دا لاستغنائه عن الاضافه دا د اضافتنا مستغنی دی امام مدارک وی مالک اضافت کی مالک کی امید دی او بل لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم بچائی دا چاہ دا التم راغل لعینم ملک بالو دی بل هر ملک مالکی ہو ہر مالک ملک نہیں بل دا چه دا ملک دا بادشاہ دا غیر اختیار پا مالک چلی گی خود مالک اگر بادشاہ نے چلی امام مدارک رحمت اللہ علیہ دا وجی ذکر کری مالک یوم الدین اختیار مندے و اقدار دے دا روزی دا جزا و دا سزا او دروازه د بدلی دروازه د غلوی مالک یوم الدین د دنیا اختیار هم د الله تعالی دی او دنیا کې حضورم بادشاہان چې وی کنه زه بادشاہ یم الان کې دا وسه بادشاہ یم چې سوکا نه یی پاکستان کی لاپنځه چې د تروسا نه دی برابر کړی تروسا په تاریخ کې او قیامت پرز غالي دغه بچای به ختم شي ځکه مالک یوم الدین لمن الملک اليوم لله الواحد القهار دارنګ والامر يومئذ لله او دا موری مالک الملک شاہنشاہ دا من صرف او صرف اللہ تعالی لگی بل چالا دا نم کی خدل دیتا اخنع الاسماء ورشید اخنع الاسماء عند اللہ رجل يسمى ملک الاملاک بخاری شریف کی رازی ومالک یوم الدین بلدہ چھ مالک یوم الدین سرا مالک یوم الدین یومی دا پارا دا دفع دا وهم دا چا دا مشرکان مشرکان سوئی ویمم با بزور اخلاسی خواب حضور بتا خلاصی مالک یوم الدین التر چار زور نہ چلے گی اختیار او زور او صرف دیکھو اللہ تعالی وئی مالک یوم الدین اضافت ز کے یوم الدین تو او دین زے نہ معلوم ہوا اس بار قیامت معلوم سے جد قیامت رشتے او نفی د شفاعت قهری او مشوال چې په زور اخلاصون کې سوګ نشته او دا کسه دا فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله سلام الله علیه بچیا فاطمه تو ملی اے فاطمی عمل کوا والله لا اقدر لك من الله شيئا قسم پا اللہ تعالی اختیار نررما لا اقدر لکی من اللہ شیئا طاقت نررم قدرت نررم تعالی دا اللہ تعالی پا مقابلہ کی اسم حضورت اخلاصو لنشم یا فاطمہ تعملی یو شفاعت تی دا قیامت ترز بانی اغیط شفاعتی ازنیو چپے اجازہ بانی بانی رسول اللہ علیہ السلام بم کئی شہداء بم کئی علماء بم کئی اغا حافظان چی عمل کون کی بخفل حفظ بانی آبم کئی فدا قیامت پرز بی یو بعد الازن بی اول برسول علیہ السلام کی سفارش کون کی با مومن موحیدی چالت سفارش کی او با مومن موحیدی صرف گننگار بی او خپل حساب کتاب بخلاشه وی او چالت سفارش کی نداغو پتہ بی وطا چه دا موحید دے مومن دے صرف گننگار کر دے دا ټول شرایط دا د آیاتو نمالوږي من الذی یشفو عنده الا باذنی انا اول من یشفا اخکې به حدیث ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دا چانه ما چې سفارش کيو الله تعالی تا مقام محمود کی وضو سر پس جده شمو ده اللہ تعالی تعریفونو بو کمان آغا صفتون جماعتا اس اغا ندیاد جماعتا بو میری شیر فارع سکیا محمد صل قوطا وشفات شفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پورتکا سفارش کواستا سفارش قبلیگی سوال کواستا سوال قبلیگی رسول اللہ السلام و ایزبان اللہ و تعالی دی بندگان سر حساب کتابو کام جدا غا شفاعتو اغا اذنی دی او دا موحد دا پاربی و موحد بکئی سورتی طاہا کیوں ہو رہی او دارمی سورتی نبا کی اول سورۃ طه وګورئ شپږ سو په سپارا سورۃ طه 109 یوم اذ لا تنفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا فدار رضوانی اختیار بدلری دو سفارش الا من اذن له الرحمن مگر دا چا د پاره چې اجازه ولا به ربان ذات ورکړي او بدار ربانی فائدہ ورن کی سفارش مگر دا چا چې الله او ته اجازه ورکړي ورضي له قولا او چر شو الله تعالی خوښو الله تعالی د دغه بیان دین رسول له دارنګي د نمک کی سورته مریم کې هم دي لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و اتیا نمبر آیت سورۃ نبا کی راجی کرنا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا دغرنگی سورۃ زخرف کو گوڑی دا ټول آیاتونه چې کوم راجمه کړی شي دین دا شرعیت معلومی کی زخرف آیت نمبر شپگتیا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اختیار نلری آگسان چدا مشرکان رامل قید اللہ تعالیٰ نے علاوہ قرطبی وغیر عیسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام ملائک الشفاعت آد الشفاعت اختیار نلری الا من شهد بالحق قرطبی و شهد اللہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ وهم یعلمون او دا شفاعتی تحال دا مشروع معلومی چنے موحد دے تفسیر الرحمن دی شفا او تا سفارش کون غتا حال د مشکو معلوم شي چې او د موحد د سر ګناګار کړی دی دا ما عبارتونه کلی کابر رام دا وقت حوالا باری علم منو ان شفاعت بالحق غیر نافقا الا ما العلمی شفاعت چلی کنا بالحق دا بیق بیسر دا علم دا چی پتی وطا چی او دے موحد دے مومن مسلمان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فرمائی شفاعتی لآل الكبائر من امتی او کما قال زما سفارش بسابتی دپار لا چا زما دو مدن جروی گناو نکڑیوی و مشرک او کافر دپار نشتہ لکنا کمو آیتونو کی جنفی دا دا ایم دا مطلب دی لکه سورتی بقره واتقو یوما کوی دی گئی د داسې ورځې نه د عذاب د داسې ورځې نه لا تزی نفس عن نفس شیئا دپ باندې کیو نفس دبلسنا دبلسنا اس عذاب ولا يقبل منا شفاعت او قبول بنک رشید دی نفسنا دزول سفارش یا دی نفس مشرک نشفاعت مشرک دی پر شفاعت نشت آیت نمبر اتسر اختم دغرنگی امدک کسورت بقرآ آیت نمبر دی سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 او فرقون بیال تبوا وقتو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون دارنگ اذن پر سورۃ الشعراء کی راشی سورۃ الشعراء کی تاسو چې شرک کړل په حکم په اطاعت د پیرانو د مولیانو د حاکمانو او د دارانو ندیب ارمان کې د قیامت پر ځبای اوایبا تلای ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين نيشته موږ لرو څو سفارشيات آيت نمبر 100 دا غرنګي سورۃ الاعراف اعراف اتم سپارا هل ينظرون الا تحويلا دریکون مستم یا امید دی تاویلو انتظار نکی دا کافران مگر دا انجام دا انکار دی قرآن کریم کلچ راشی اگا انجام دا انکار دی ویبا کسان چلا قرآن پر خود و مقیم یقنن داغلیو استادی درب زمانگا پا قصر فحال لنا من شفاء فیش بولنا زمان صرف سفارشیان چھتے کہ سفارش را رو کیا نشته دی او سفارشیان دې نه اغه نهي انعام 51 نمبر آیات وګوره یو په دوستم 51 وانذر به الذين يخافون يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون مشرک او کافر د پاره سفارش نشته دی د زور هم نشته دی د اذن هم نشته دی نو مالک یوم الدین کدی کی اس بار د قیامت دی او نفی د شفاعت قهریه او الله دې ځای باندې یوبل احباس دین دا بدلی کوم وي تقوا متا او دین جزا او سزا کوم وي غلبي کوم وي فلم يقسم العدوان ديننا كما دان سزا کوم وي صفهنا عن بني زهر وقلنا القوم اخوان او فلم يقسم العدوان ديننا كما دان حواسه کې اول کې برداشت او د دې زیات وضاحت اعلام الاعلام بمفهوم الدين والاسلام د شریعت او دین اغم دین دی وضع الهی سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات دا الله تعالی دا طرفنا مقرر کیا ان الدین عند الله الاسلام التزام شر قران قلت العلماء تاسویلو الانفال اول کی ذکر کړی دا قران کریم دا فهم دا پاره دا ضروری دا چې دا مفردات معناګار ته تیار او چې دل تکو معنا مراد دا ډیره اهمه ده او ضروری ده د معرفت د قرآنی کریم هغه باز دې کې دا دي چې د قیامت د ورځې چې کوم نمونه دي دلته نوم را دي یوم الدین دا د امام قرطبی رحم الله المتوفا 671 داغو کتاب دی التذکرہ فی احوال الموتا و امور الاخرہ وجودہ کی جلدیاو دی خبری پر گڑیری کمزوری پر کمڈی رشتہ دی ابدان لبی اگوری خدا یو باسی چرنل دیر کوگن د صفحی 189 یوصل نه نوی دا نو آتیا نوصی نه آتیا یو کم نوی دا دین عباس کئی نو دا قیامت نمونه شروع کری دی او تر آغا صفحہ 206 پوری موت نمبری لگولی دی دری اتیا نمونه دا قیامتی ذکر کری دی سورا دری اتیا او اول کی حوالہ ورکی چی دینم زیاد کی اول کی ہوئی جمعو لہو 500 اسم 500 نمونہ دیدے پارا جمع کری دی عالمانو اول اینو می ذکر کردی یوم الانشقاق بیم یوم الانفطار دریم یوم التکویر دائد السماء شقت اذا السماء فطرت او دارنگی اذا الشمس کورت اذا النجوم انقدرت یوم الانقلاب سرورم یوم الانتثار اذا الكواكب انتثرت بیدشنو یوم التسیر فتسیر الجبال سیرا اذا الجبال سیرت او یوم التعطیل تعطیل و اذا العشار عطلت یوم التسجیر اذا البحار سجرت یوم التفجیر اذا البحار فجرت یوم الکشط اذا السماء کشطت او یوم الطی یوم نطر السماء کطی سجل کتب او یوم المد و اذا الارض مدت فإذا الأرض مدت دارنگی ساعت او دید پارا بیواجی دیر اس تو ذکر کئی او موعود والیوم الموعود کی رازی سورة بروج کی ساعت وإنما سمیت وصفحا 191 کی ہوئی ساعت دان متولی ہوئی اما لقربها اما لقربها زکاری راتن کے چیزیں قدر ازدی دی او یا ساعت متولی نو لسعیر ارواحی الى الاجساد فی تلک السرع فی سائع و جمعها ساعت بائع و باعت نو دا روحون و دا بدن سر چیزن آیا و دیشی او حق تک پی بسی او غرب پی ذکوت ساعت دیو جنو ہوئی ناسافی او قیامت نمیم دی یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون او یوم تقوم الساعت یوم اذن یتفرقون یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب او قیامت نمیم مشہور دی کنا لا اقسم بیوم القیامه لا اقسم بيوم القيامه دا مخلوق به قرون نه راپاسي یادا چې رب العالمین ته بودريږي نو يوم يقوم الناس لرب العالمين یادا چې روح او ملائکه په سب باندې يوم يقوم روح او ملائکه صفا دارن يوم النفخه يوم ينفخ في الصور يوم الزلزلاء او يوم الراجفة يوم ترجف الراجفة او يوم الزلزلاء اذا زلت الى الارض زلزالا او ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم الناقور فاذا نقر في الناقور دائمني دارن القارعة القارعة والقارعة تقرع القلوب بأهوالها دارن يوم البعث هذا يوم البعث يوم النشور يوم النشور وانظر إلى العظام كيف ننشزها يوم الخروج متوي يوم يخرجون من الأجداث سراعا دارنگ ذلك يوم الخروج رازي يوم الحشر رازي يوم الحشر يوم يحشرهم جميعا نحشرهم رازي يوم العرض يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافيا سورة 26 دارنگ تدین منو کی یوم الجمع یوم اجمع وکم لیوم الجمعی يوم التفرق يوم اذ يتفرقون يوم الصدع صدع او يوم الصدر يوم اذ يصدعون او يوم الصدر يوم يصدر الناس يوم اذ يصدر الناس اشتاتا يوم البعثرة اذا القبور بعثرت يوم الفزع لا يحضرهم الفزع الاكبر يوم التناب يوم التبع آوازو نہیں کہنا يوم التولون مدبرین نوال ترائی سورة غافر کی يوم التناب رائی سورة فاتر آیت نمبر او رئی دو دیر شم بتیس دا سورت غافر مومن چی وطوئی ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد دا غروزی دا چغو او دا شور چغی بای يوم التناد دارنگی دیتا يوم الدعاء موی يوم النداوت موی مزید پا دیوازو دا بای کانا ندا ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار تارنگی یوم ینادیم فیقول این شرکائی یوم ینادیم فیقول مالا عجبتون المرسلین تارنگی یوم الواقعہ اذا وقات الواقعہ تارنگی خافضہ و رافعہ دیم مندی خافضت الرافعہ یوم الحساب دائم من دی یوم السؤال دائم من دی فوربک لنسألنم اجمعین تارنگی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا یوم الشهداء ویوم یقوم الاشهاد یوم الجدال یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها دارنگی يوم القصاص بدلبا غستريكي يوم الحاقة لیکن جگم کارونا دی اگا بلکل حق دی شک پاکی نشتے دی الحاقة تم الحاقة يوم الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم الصاخة نصورة عباسة کی راجی کہنا آواسا کی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ دارنگ يوم الوعید يوم الوعید دائم من دی يوم الدین من دی يوم الدین وَعَلَمْ يَقِينًا أَنَّ مِلْكَ كَزَائِلُهُ وَعَلَمْ بِأَنَّكَ كما تدين تدان دارنگی يوم الجزاء اليوم تجزون او اليوم تجزا كل نفس يوم الوفاة يوم اذن وفيهم الله ندو وفارز دا دارنگی يوم الندامت وتوي وانذرهم يوم الحسرة يوم الحضرة يوم الندامة يوم التبديل ويوم تبدل الأرض غير الأرض يوم الطلاق ويلي ينذر يوم الطلاق مريب مخينو سر ملاوشي خبل عمل سر ملاوشي دارنګي د اسمانونو زبکی والا محشر کې ملاوي شي مخلوق به د خالص سره ملاويږي یوم الطلاق روحونو د بدن سره یو ځای شي جماعتونو باندې یو سره یو نفوس زووي ده او یوم العازفه یوم العازفه عازفت العازفه دارنگ یوم المعاب یوم المعاب الرجوع الاللہ تعالی ولم لم يذهب لله شيء طلب الله تعالی تزی و بسکیگی با عندو حسن المعاب یوم المصیر متوی ولله ملک السماوات والارض والاللہ المصیر قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار يوم القضاء يوم الحكم يوم الفصل يوم ويوم القيامة يفصل بينكم يوم الحكم الملك يومئذ لله يحكم بينكم سورة حج دار يوم الوزن والوزن يومئذ للحق يوم عقيم ننشتر خير ده پارا ده چا ده مشرکار و کافران ده پارا يوم عسير فذلك يوم عدين يوم رسير يوم مشهود ذلك يوم مشهود سورة هود آيات نمبر 103 يوم التغابن يوم مشهود وتوي زکتون مخلوق و تحاضری گی یادا چی شہدہ چکم شہادت کئی آبدا غرض باری گئی یوم التغاون دگٹی او دتاوان رز دا سو بگٹا گئی سو بتاوان گئی دارنگی یوم السرائر یوم طبل السرائر دارنگی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا دارنگی یوم یدعون الی نار جہنم دعا یوم التقلب یخافون یوم تتقلب فی القلوب والاصحاب یوم الشخوص یوم الاقناع سر کی براو کی سر ببرائی انما یؤخرهم لیوم تشخص فی الابصار دارنگی یوم لا ينطقون ولا يقدر لهم فيعتذرون سورة مرسلات کے رازی دارنگی یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم سورة غافر 25 نمبر آیت دارنگی لا يكتمون اللہ حدیثا اٹون نمبر تشار دا یوم الفتنا یوم هم على النار يفتنون دار یوم لا مرد له من اللہ او یوم الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ زکلاو پټول کئ دخل کو په گبراهټو وباري دارنګي یوم اذ لا يعذب عذابه احد ولا يذق عذابه احد اذ او یا نمبر نو شش پګاو یا یوم لا بیو انت ولا خلال دارنګي یوم لاره وفي دارنګي یوم تبيض وفي یوم تبيض وجوه وتسود وجوه او يوم الاذان اذن المؤذن بينهم يوم الشفاعه من الذي يشفع عنده الى باذنه دارن يوم القلق يوم الفرار يوم يفر المرء من اخيه دائم المنادي او ددي وجر تسمي ذا الله بداي كي بوغوري يوصلن يوكم نوينا تر دو سواش بغاتيا التذكره في احوال الموتى وامور الاخره مالك يوم الدين الله تعالى اختيار مند درجه الجزاء والسزا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کسی کو تحت سلطانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے قدر کر دے وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دے تاجا جو جلتے تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دے تاجا تمہاری کی امید دی ترجمہ بدا سے کہیں اعوذ باللہ پناہ واڑم پا اللہ تعالی سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹ لشوی او بدوئی لشوینا بسم اللہ پا امداد دنم دا اللہ ملگرتوم دنم دا اللہ دا سی اللہ چی میں ربان او ہمیشہ میں ربان دا شروع کوم الحمدللہ طول صفتنا دا خدای توب طور صفتنا د الوهیت کارونا د خدای توب خاص یو الله پالن کی د ټول مخلوقات او امر ربان خاص مې ربان مالک درجه د جزاء او سزا له ثابت دي اخر دعوانا الحمد